slušajte glas, vamo se radio, selam alejkum i dobro ste došli, cenjeni slušalci, još pojena današnja naša emisija Navečer zajedno, odnosno islamske teme. Često se dešava za vreme Bajram da ne se radi i mi je ne bismo radili možda, ali kao evo pitane, emisija ova islamske teme, baš je prava prilika i uz emisija da bi čestitame šerif Kurban Bajram Mubarek Olson. Kao što bi je poznato, su nas je naš redovni gost, uvaženi efendija Muamer Liko, sa nego što se podružime vo ova naša navečerna emisija, a nakon emisija će vidjeti što će biti dalje. Drago mi je da podsjetim još jednoš na ova nova informacija koja sam dobio ovdje u studiju od strane džamijskog odbora od Nove džamije, da utro masovno će se koljet kurbanje oko 30 i plus još 30 ima dvije organizacije koje su me ge navile malo pre tijase HDR i GKK. Klaneće se izvodi vo štalake kamuša šuke, pa koji saka da pomože slobodno može da ide da se uključi vo pomoć za oja klane i podela. Za druge informacije će se čujeme kasnije, vidite poslije na mene. Uvažene efendija, selam aleikum, dobro mi si došao vo naša navečerna emisija, vo emisiji islamske teme. Koristim prilika da tebi našem slušalcem zajedničko čestitam Bajram Mubarek Olson. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, dobro vas našli. Allah azza wa jalla da ve nagradi i neka vi je i vam isto čestit Kurban Bajram ovoga. Znači, ki vas, kao što sam najavio sam početak, nemalo dvoumene da li će vidiš gost ili ne u emisiji, a? Pa nemalo, što se tiče, danas kad Bajram i ne bi sakav baš da dužim toga, ali ne bi sakav također da ripnem ovoga den i da nego iskoristim evo ovakav hajr. Kao što si rekao, pa ovoga den ili ova emisija, ali i isto, slušao si, što misliš ako je Bajram i ne očekujet da će vidim, jesi vidov, malo sme podale zajedno od Čaršije za Nagore, već telefon od Italija, zazvoni selam, našom slušao se od Italija, će iskoristi priliku, najvjerojatno da se javi i da mi česta Bajram, kao što malo sam go izbasi da ne troši bare tuje biber i sve drugo. Da ne bismo oduzimali vreme, poštovani cijenjeni slušalci, uvaženi efendija, evo prilika svega za tebe da čujeme što si pripremio za ova naša navečerna emisija islamske teme, pa bujro. A'udhu billahi sami'il alim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا حمدا لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أهبالي زخبالة بريبادة أزوشنم الله عز وجل كوي يبس بوچتك إكرايا كوي ما سورشنا بطبنا سويستوا إنا إلبشا إمنا I neka je zaseban salavat, selam, mir i spas na Allahovog posljednjeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, na njega, njegovu časnu porodicu, njegove čiste časne žene, njegove ashabe i sve one koji budu slijedili put istine do sudnjega dana. Amin ya rabbel alemin. A potom, poštovana, draga braću i cenine sestre, kao uvek veselamim su selam Allaha Azza wa Jalla, a tija jeste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bi sakav da zahvalim Allahu Azza wa Jalla koji ni omogućiv da dočeka me i oja mubarek denoj. Oja se denoj, draga braćo i cenne sestre, kojeg je Allah Azza wa Jalla učinif posebne za ummet poslanika alaihi salatu wassalam. Oja se denoj, draga braćo i cenne sestre, koga mora svakoj od nas da obračuna i da obnovi ljubav prema Allaha Azza wa Jalla. Ljubav prema poslanika alaihi salatu wassalam, ljubav prema naše susjedi ili komšije, ljubav prema naša rodbina i ljubav prema naše braća. U se denoj, draga braću i cenne sestre, denoj našeg vesela i naše radosti, denoj koje morame da ga iskoristime, draga braću i cenne sestre, na najbolji mogući način i kako dolikuje vernicam, a ne so kocka, so muzika, so opijanje i slično tome. U esedeno i draga braću i cenne sestre, koga Iblis lanetullahi alej sakuplja svoje sledbenici da im kaže ili da im dade do znanje da Allah azza wa jalla oprosti v ummetu poslanika vo oja mubarek denoj, i da im kaže da je nin, to jest šejtanski zadatak, da zavode ljudi vo oja mubarek denoj, vo oja bajramske denoj, da ga zavode so užitci, so strasti, so alkohol i slično tome, kako bi ljudi postanale Allahu azza wa jalla omražene ili Allahu azza wa jalla mrske. U denoj, draga braćo, se prava prilika da dokažeme da smo vernici poput jedno telo, kao što veli poslanik alejhi salatu vesselam. U denoj, draga braćo i cenne sestre, prava prilika da dokažeme naša ljubav u ime Allaha. Kao što veli šejhul Islam Ibn Tejmije, ljubav u ime Allaha veli priliči ruci i oku. Ako oko zaplače, ruka briši suze, a ako ruka zaboli, oko zaplače za njom. U denoj se prava prilika, draga braću i cenne sestre, da pokažeme da jene druge možeme da bideme ili oko ili ruka. Tako da ako jedan naš brat zažela, da možeme da mu bideme podrška. I u denoj, draga braću i cenne sestre, vo koje ne smeme da dozvolime da naše braća kojeg je Allah Azze wa Jelle iskušav so pomalo vrisk, se osjećaje usamljene ili pak tužne zbog iskušenje kojem go Allah Azze wa Jelle dav, i da dokažeme da sme mije nina ruka koja će briši nine srze uvek, koja će briši nine srze uvek. U denoj, draga braćo, a bajramske denoj ne podseće na Ibrahima alaihi salatu wassalam, ne podseća na Ismaila alaihi salatu wassalam i na nina predanost Allahu azza wa jalla. U denoj, draga braćo, vo koje prinosime žrtva Allahu azza wa jalla, žrtva pomoću koja možeme da steknemo Allahovo zadovoljstvo i također da obnovime, draga braćo i cenne sestre, svoj takvaluk ili svoj bogobojaznost. U denoj, vo koje mora da veličame Allah azza wa jalla zbog uputa koja ni ga podari on uzvišeni Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla koga zbori zoja vo Kur'an časni pa veli esta'id billah. Lej yanal Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići vaša bogobojaznost. Kedalike sehraha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa bashiril muhsinin. Do Allaha smo rekli neće dopreti njihovo meso, niti krv njihova, već će dopred naše iskrene dela i naša bogobojaznost. Tako vam ih Allah podčinio da biste Allaha veličali zbog upute koje vam podario, a ti obraduj one robove koja dobra djela čine. Mušnici, draga braćo i cenne sestre, koja prinosile žrtva svojim božanstvom ili svojim kipom, pa imale vo navika da ostave predni jadene i pijene ili meso koje go klale. I zato je Allah Azza wa Jalla ne ukazuje i ne obaveštava da je tija bezvredno ke Allah Azza wa Jalla. Da je ke Allah Azza wa Jalla iskren nijet biten. Jer veli poslanik alaihi salatu wasalam, innama al-a'malu bin nijat. Doista veli, dela se vrednuje po namera. Jer Allahu Azza wa Jalla nema potreba za naša žrtva. Kao što stoji vo sahih hadis, da Allah Azza wa Jalla ne gleda vo naše likoj, niti gleda vo naše imeci, već Allah Azza wa Jalla uzvišeni gleda vo naša srca i Allah Azza wa Jalla uzvišeni gleda vo naše dela. Allah Azza wa Jalla ne će primi ništa od tija osim čije dela će bidet Allaha radi. Znači osim čije će dela bidet Allaha radi. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Allah Azza wa Jalla veli, da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. To jest da bismo priznali Allah Azza wa Jalla za gospodara. Da bismo priznali Allahova veličina i Allahov moć. U sura A'raf Allah Azza wa Jalla koga zbori pa veli, Alhamdulillahi alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. I neka je hvala Allahu koji ne uputiv, a Allah Azza wa Jalla da ne uputiv na ovoga put, zaista mi bismo bili od neupućene. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ, a ti obraduj tija roboj koje rade dobra djela. Obraduj o Muhammede tija roboj čije se djela dobre. Obraduj o Muhammede tija roboj koje izvršava Allahove Azza wa Jalla propisi. I obraduj o Muhammede tija roboj koje slijede tija što im Allah Azza wa Jalla dostaje preko poslanici. A mi znamo, draga braćo i cenjene sestre, da poruka svih poslanika bila tauhid, to jest vjerovanje u Allaha Azza wa Jalla. Pa svakoj toga čovjek koji ga proslediv i prihvativ ova poruka, biv spašen. A svakoj toga koji odbiv ova poruka, nema sumnje, draga braćo i cenjene sestre, da završiv tragično. A mi znamo, draga braćo i cenjene sestre, da smo na ovoga dunja luk došli kao stranci, guraba, i da se svi ljudi na gubitak, osim četiri kategorije ljudi koje je Allah Azza wa Jalla napomina vo sura svim poznata, a tija sura jeste Asr, to jest vreme. Uzvišen je Allah Azza wa Jalla koga zbori pa veli, Estaid billah, wal Asr, tako mi vremena, Allah Azza wa Jalla se kvne vo vreme. Pa učenaci, većina učenaka se složne da je ovo vreme se odnosi na ikindijsko vreme. Manje bitno tija, nego je bitno da ako Allah Azza wa Jalla se kvne vo neku stvar, onda je ta stvar vrlo bitna. Innal insane lafi khusr, doista je čovjek na gubitak, doista je čovjek vo propast, osim illa alladhina amanu, osim tija roboj, Allahove roboj, koje veruje dvo Allaha Azza wa Jalla na način na koji Allah Azza wa Jalla zahteva od njih, na način na koji treba da se uzvišeni Allah Azza wa Jalla obožava. Druga kategorija jeste wa amilu salihat, i koje rade dobra djela, koje rade tija stvari koje je Allah Azza wa Jalla propisav i koje se klonet od tija stvari koje je Allah Azza wa Jalla zabraniv. Wa tawasaw bil haq, i koje jednom drugim preporučuje pravda, hak i istina. A mi znamo da Allah Azza wa Jalla ne učiniv, ne stvoriv kao halife, kao namjesnici na ovoga dunjaluk, da bismo dostavili ljudjam hak Allahov, da bismo mi nosili Allahovo svjetlo i Allahova zastava. I četvrta kategorija zržna jeste وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, i koje jednom drugim preporučuje sabr. Sabr, a mi znamo dobro, draga braćo, da Allah Azza wa Jalla v Kur'an časni da na dosta mesta ukazuje važnost sabura ili strpljenja. A jedan od tih ajeti je inna Allaha ma'as sabirin. Doista je Allah na strani strpljivih. Wa bashiri sabirin, a ti obraduj strpljive. Allah Azza wa Jalla ni ukazuje v ove sura da se svi ljudi na gubitak i vo propast osim ove četiri kategorije što smo ga spomnali. A veli imam Šafija, rahimehullah, kada bi ljudi razmislili o ovom poglavlju, bilo bi im dosta. Znači, Allah azza wa jalla da objavi sam ove sura bi bila dovoljno ljudjam, bi bila dovoljno. A veli pesnik, kogo će usreći jedno vrijeme, nakon tija će go rastužet mnogo vremena. I zaista je, draga braćo, dunjaluk takov, dunjaluk takov. Mi je na ovog dunjaluk smo rekli da smo došli kao gosti. I Allah azza wa jalla ne stvoriv na ovog dunjaluk so dva cilja. Ako je, draga braćo, prvi cilj, ako ne obožavane Allaha azza wa jalla, jednog jedinog, koji sudruga nema. A za ovaj se dokaz reče Allaha azza wa jalla, koga veli esta'id billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A džine i ljude sam stvorio samo da me obožavaju. Samo da me obožavaju. I drugi cilj jeste, draga braćo, iskušenje. Da bi Allah azza wa jalla ge iskušav ljudi. Tako da čovjek ne može da živi na ovoga dunjaluk, a da ne bide iskušan od strane Allaha azza wa jalla. Jer Allah azza wa jalla vo sura Ankebut, na početak koga se obraća, pa veli esta'id billah. Alif lam mim. Ahasiba an-nasu. Alif lam mim. Zar misle ljudi ay yutraku, da će bidet ostajene. Ay yaqulu amanna. Ako reče mi je verujeme, wa hum la yuftanun. A da neće bidet dovodene vo iskušenja. Znači Allah azza wa jalla obećav da će ga ljudi stava na iskušenja. A mi je znamo da Allahovo inna wa'ada Allahi haq. Mi znamo da Allahovo obećanje hak i istinito. Inna Allahe la yukhlifu al-miyad. Allah azza wa jalla ne menuje nego vreć. Ako Allah azza wa jalla da vreć, ti ostaje do sudnji den take. Zašto, draga braćo, Allah azza wa jalla iskušava ljudi, ako ne da ga otkrije Allah azza wa jalla koje se iskrene i ti koje se lažljivci. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Mi smo iskušali i tija što bile pred vas, tija narodi. Zašto? فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Da bi Allah Azza wa Jalla ukažav na tija roboj koje se iskrene. وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Da bi Allah Azza wa Jalla ukažav na lažljivci. Vodrugat, فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Da bi Allah Azza wa Jalla otkri vernici. وَلَيْعَلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. I kroz tija iskušene, da bi Allah Azza wa Jalla otkri munafici. Tako da iskušenje je neminovno, draga braćo i cenine sestre. A poslanik alejhi salatu vesselam ne obaveštava da veli poslanik alejhi salatu vesselam u hadis, kada Allah azza wa jalla zavoli jednog groba, pa on ga stavi na iskušenja. Vo drugi hadis stoji da veli poslanik alejhi salatu vesselam, Allah azza wa jalla go iskušava čovjeka sve dok ne go očisti od gresi, pa sve dok tog čovjek ne se vrati ke Allaha azza wa jalla kao čist. Čak vo predaja veli da ashabi i dalje ke poslanika alejhi salatu vesselam i dalje bile tužne, čak i neko je želale zato što Allah azza wa jalla ne gi iskušava, pa kad se obraćale poslaniku mu rečuale zar Allah azza wa jalla zabrajev na nas, znači kolikava žele imale da bidet iskušane od strane Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla na drugo mjesto koga zbori pa veli esta'id billah. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Mi će vi iskušavame so malo strah, so životi, so imovina, so jadene i so pijene, a ti obraduj, o Muhammede, obraduj ti Allahove strpljive roboj. Tako da ovog dunjaluk, kao što veli poslanik alejhi salatu vesselam, za vjernika jeste siđin, to je zatvor, a dok za nevernika jeste džennet. I stvarno, draga braćo, kad će poleme današnje stanje i vo istorija islama, uvek muslimani bile ugnjetavane, bile isterivane od svoje domovi, bile iskušavane od strane Allaha, ali uspele tija što bile strpljive Allahove roboj. Ali nakon sve, draga braćo i cenine sestre, dunjaluk je prolazen, smo rekli. I svakoj od nas treba da bide svesen dunjalučke prolaznosti i ništavosti. te da što više razmišlja od ahiret i od polagane računa, koga će zbore čujekove organi, a mi je znamo da će dojde den koga čujekove organi će svedočet ke Allaha za tija čujek što radiv. Koga Allah Azza wa Jalla ne obaveštava od oja vo sura Fusilet, pa veli jesta'id billah, hatta iza mađa uha, kad će dojde ljudi na toga den, to je na sudni den, šehida alejhim sam'uhum, će svedočet njihove uši, wa absaruhum, i njihove oči, wa juluduhum bima kanu ya'malun, i njihove kože zbog onoga što su radile. Wa qalu li juludihim, pa će reći ljudi svojom kožom, lima shahidtum alayna, zašto svedočite protiv nas. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay, Allah azza wa jalla togo koji daf moć govora tebe daf i nam. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un, inestvoriv i nemu mije svi će se vratime. Allah azza wa jalla govoreći od prolaznost dunjaluka veli vo sura Ar-Rahman, kullu men alejha fan, esta'id billah, kullu men alejha fan, sve što je na zemlji prolazno je. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, ostaje samo gospodar tvoj plemenitog lica. Allah azza wa jalla ni ukazuje da sve što je na dunjalu jeste prolazno i da će Allah azza wa jalla samo on uzvišeni ostane. Allah azza wa jalla ni dava do znanje da će dojde den, znači koga sveće postane prašina. Allah azza wa jalla u Kur'an časni ne obaveštava od stvaranje, a nakon tija ne obaveštava od den koga sveće nestane, osim Allah azza wa jalla. Jedna od dova poslanika alaih salatu wa salam jeste: o živi poslanik alaih salatu wa salam čini vdova, o živi postojani održavatelju, o stvaraoće nebesa i zemlje, o veličanstveni i plemeniti, nema božanstva osim tebe, tvojom milošću tražimo pomoć, učini da budemo bolji u svemu i ne prepuštaj nas samima sebi ni jednog trenutka niti bilo kome od tvojih stvorenja. Dakle, Allah azza wa jalla ako ne prepušti so svoj nefs, onda je tija teško, jer veli poslanik selem najveći džihad jeste džihad so svoj nefs. Veli poslanik alejhi salatu vesselam u hadis koji go bileži Buharija. Veli: kun fi dunja ke enneke garib, i bidi na dunja luk kao stranac, kao da si stranac, u abiru sebil, ili kao da si putnik. Ponašaj se kao da si stranac, ponašaj se kao da si jenden na ovogu dunja luk, a spremaj se za ahiret koji je vječen. I pripremaj dela koje ke Allah azza wa jalla će ti bidet olakšica na den koga niko i nikomu od korist neće bide. Veli Ibn Omer stalno zboriv: kad omrkneš, ne očekuj sabah, kada osvaneš, ne očekuj noć, i uzmi od zdravlja za bolest i od života za smrt. Dakle, spremi se za smrt, zemi tija stvari koje ti ga pruži Allah azza wa jalla, iskoristi ga za smrt. Veli poslanik alaih salatu wasalam vo hadis koji smo go napomnali malo pre, veli: ad dunja siđnul mu'min, zaista ovogu ad dunja luk zatvor za vernika, wa džennetul kafir, i džennet jeste za nevernika. I tako ako polame, onda muslimani mi je maksimalno se trudime da ne činime gresi Allahu, dok kafiri se oslobode nevo tija pitanje. Možet olako da činet blud Allahu, možet kufr, možet kocka, možet alkohol i slične, a dok vernik se pazi maksimalno, ali zati Allah azza wa jalla za ovoga sabur i za ova dela koje ga radi, Allah azza wa jalla će go nagradi vernika obilno na džennet. Ibn Hajar al-Asqalani bi vrhovni kadija vo Egipa, draga braćo, pa jedno sedav su ispružene noge i mu došov neko jevrej siromašen i mu rekov: zar ne rekao vaš poslanik, dunjaluk je zatvor za vernici, a džennet je za nevernici? Pa mu rekao: ka može tija, kad ti uživaš na ovog dunjaluk, a ja se patim so svoje siromaštvo? Pa mu rekao Ibn Hajar al-Asqalani: bez obzira, mu rekao, što ja uživam, ovo je za mene zatvor, mu rekao, u odnosu na džennet. Ovo je za mene zatvor ovog dunjaluk na odnosu na džennet. A tvoje siromaštvo je džennet, u odnosu na kazna koja je pripremljena za nevernici na sudni den. Zato, draga braćo, mi smo došli kao garibi, smo rekli, kao stranci i kao prolaznici. I treba maksimalno da se trudime, da radime dela koja će ne približati Allahu Azza wa Jalla i koja će ne udarit od džehennemska vatra. A Allah Azza wa Jalla će ne iskušava. I naravno svako iskušenje je teško, jer kad bi bilo lesno iskušenje, ne bi bilo iskušenje. I sabur, draga braćo, kad bi bif lak sabur, Allah Azza wa Jalla ne bidav takve nagrade za sabur. Ali što treba čovjek da radi na iskušenja koje će go zadesiti od Allaha Azza wa Jalla? Ako čovjek znaje i spoznaje Allaha Azza wa Jalla i zna da sve što go zadesuje jeste od Allaha Azza wa Jalla, pa će zahvali na ti Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla će mu dade nagrada za tija. Ili da dovi Allahu, Allah Azza wa Jalla je toga koji prima dove. Udu'uni estajib lakum veli Allah Azza wa Jalla. Dovite da bi visom podari. I ako koji, draga braćo i cenne sestre, može da podari čovjek, onda tije jeste Allah Azza wa Jalla. Ako koji može da podari bogatstvo, toga je l'gani, Allah Azza wa Jalla. Ako koji može da oprosti čovjeku, tije jeste l'gafur, at-tawab, toga koji prašta, koji je samilostiv, onda tije jeste Allah Azza wa Jalla. I nakon iskušena, znači čovjek treba prvo da sabura, a druga stvar jeste da se osloni na Allaha Azza wa Jalla. Jer Allah Azza wa Jalla veli u Kur'an časni, estaid billah, wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu, koji će se osloni na Allaha, Allah Azza wa Jalla mu je dosta. I veli u drugi ajet, ja ejuhalladina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. Ovi koji vjerujete, tražite sebi pomoć u molitvi i strpljivošću, a doista je Allah na strani strpljivih. Doista je Allah Azza wa Jalla na strani strpljivih. Ne bi sakav, draga braćo, da dužim pojče, pošto je deneska Bajram, bi sakav svim slušaocam da čestitam Bajram od srce. Molim Allaha Azza wa Jalla da danoj ga učini radosne za nas. Molim Allaha Azza wa Jalla da ni se smiluje, da ne uputi učvrsti na put istine do sudnjega dana. Amin ya rabbel alamin. Molim Allaha Azza wa Jalla da ne iskušava su iskušenja koje ne možeme da ga podneseme. A mi je znamo da iskušenja se shodna imanu. Dakle, ako je čovjek jak imanski, Allah Azza wa Jalla go iskušava so jaki iskušenja. A ti je najbolji primjer se vjerovjesnici i poslanici Allahove, oni imali najveće iskušenja, ali ga prihvaćale so svoj iman. Tako da molim Allaha Azza wa Jalla da ne se smiluje, da ne sačuva od kaburski azab, što je vrlo bitno, od džehennemska vatra, i da ne uvede u džennet i da ne učino društvo poslanika šehida iskrenih Allahovi robova. Ekulu qavli hada, estagfirullaha li walakum fastagfiruhu innahu huval gafurur rahim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Poštovani slušalci, nakon ovakvog kratok ali jasen ders, najvjerovatno će se potrudi i za ova prilika da postavi neko pitanje kao što ide ke nas, jer mi je planirame da nastavime družine dvoje emisije islamske teme kao i obično. Poštovani efendija, nešto bi bilo dobro da se postavi jedno pitanje za slušalci koji slušaju Glas Radio Bamus, da čuje me odgovori, jer vidiš da i same oni imaju želja. Pa pitanje bi postavio, koja sura za koja poslanik alejhi salatu vesselam rekao da čovjeka vo kabur će go štiti? Sura, učite taja sura kako bi ve štitila vo kabur. Či kratko pitanje, kako glasi? Koja sura koja čovjeka će go štiti od kaburski azab ili vo kabur? Evo pitanje za vas, poštovani slušalci, ostanite na talasi Radio Bamus. Ok, imaš ton. YouTube ili...